Hasta luego. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda mía. Bueno, pues con esta música... Das Tanxugueiras. Das Tanxugueiras, precisamente, sí, pois sí. Despedímonos hasta o ano que ven. Claro que sí, queridos ointes. Que pasen unhas felices vacacións de Nadal e que teñen un feiticeiro, unha feiticeira entrada de Ani Novo 2024. Ata 2024, queridos ointes. E eu, pois, pola miña banda, pois, desexo-vos tamén que pasedes un bon Nadal e que recibades, pois, moitos agasallos para Reyes. E, sobre todo, saúde e forza, amor e cariño. Así que, amigas e amigos, deico o próximo programa. Para que queres o pelo, se non sabes peinar, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ala, ala. Para que queres amor, se non sabes amar, ay, ala, ala. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía.